श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का हम लोग विचार कर रहे हैं। द्वितीय अध्याय के 10 श्लोकों का विचार हो गया है। प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक श्रीमद् भगवद गीता का महाभारत कथा के साथ अन्वय बताने वाला है। प्रथम अध्याय के द्वितीय श्लोक से द्वितीय अध्याय के नवम श्लोक तक 55 श्लोकों से बताया जाता है ये प्राणी मात्र के संसार का कारण शोक मोह है। शोक मोह अहम अध्यास मम अध्यास मूलक है। अहम अध्यास मम अध्यास का कारण स्वरूप विषयक अज्ञान है। इसलिए जब तक स्वरूप विषयक अज्ञान रहेगा तो उसका कार्य अहम अध्यास मम अध्यास की आत्यंतिक निवृत्ति नहीं हो पाएगी। और अहम अध्यास मम अध्यास जब तक निशेष निवृत्त नहीं होता, समूल निवृत्त नहीं होता, तब तक शोक मोह की सर्वथा निवृत्ति असंभव है। और शोक मोह निवृत्त नहीं होगा तो संसार बना ही रहेगा। शोक मोह के वशीभूत होकर के ही प्राणी धर्माधर्मात्मक का क्रिया का कर्म का अनुष्ठान करते हैं, धर्म भी करते हैं सकाम भाव से। तो शोक मोह से प्रेरित होकर के किया गया सकाम धर्म तथा जो अधर्म है उनका फल भोगने के लिए 84 लाख प्रकार के भोगायतन रूप शरीरों में से कोई न कोई शरीर धारण करना पड़ता है। उसमें कुछ काल तक रह करके फिर दूसरा ग्रहण करना पड़ता है। यही 84 लाख प्रकार के शरीरों का पुनः पुनः ग्रहण तथा त्याग जिनके लिए जन्म और मरण शब्द प्रसिद्ध है, इसे ही संसार कहते हैं। यह संसार अनवरत चलता रहता है। इसको निवृत्त करने के लिए अति आवश्यक है स्वरूप विषयक अज्ञान की निवृत्ति। स्वरूप विषयक अज्ञान की निवृत्ति होगी स्वरूप विषयक बोध से। जिस विषयक अज्ञान होता है तद विषयक ज्ञान से वह निवृत्त होता है। आत्मा के ही यथार्थ स्वरूप के अज्ञान से अहम अध्यास मम अध्यास आदि परंपरा से जन्म मरणादि रूप संसार अनवरत चलता जा रहा है। इसकी निवृत्ति के लिए मूल कारण जो स्वरूप विषयक अज्ञान है वह आत्मा के यथार्थ ज्ञान से निवृत्त हो पाएगा। तो जैसे अंधकार को निवृत्त करने के लिए अकेला प्रकाश ही समर्थ है, ऐसे स्वरूप विषयक अज्ञान को निवृत्त करने में केवल आत्म यथार्थ बोध समर्थ है। हाँ, स्वरूप विषयक अज्ञान है मूल अज्ञान, और उसकी निवृत्ति आत्म यथार्थ बोध से होगी, आत्मा के यथार्थ स्वरूप विषयक ज्ञान से होगी, ब्रह्म साक्षात्कार से होगी। ऐसे अंधकार को निवृत्त करने का प्रकाश को छोड़ करके दूसरा कोई उपाय नहीं है, और अंधकार को निवृत्त करने के लिए प्रकाश को सहायकांतर की भी आवश्यकता नहीं है। ऐसे स्वरूप विषयक अज्ञान को निवृत्त करने का उपाय आत्म याथार्थ्य बोध को छोड़कर के दूसरा नहीं है, और आत्म याथार्थ्य बोध को स्वरूप विषयक अज्ञान को निवृत्त करने के लिए किसी सहायकांतर की आवश्यकता नहीं है। जैसे सहायकांतर की अपेक्षा के बिना ही प्रकाश अंधकार को निवृत्त करता है, ऐसे अज्ञान को निवृत्त कर देता है सहायकांतर की अपेक्षा किए बिना ही अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार ज्ञान। इस प्रकार का जो वेदांत सिद्धांत है उसे समस्त गीता का यही प्रतिपाद्य अर्थ है। शोक मोह का कारण परम संसार का कारण शोक मोह और उनका कारण अध्यास, उनका कारण अविद्या है। इसको बताने के लिए तो द्वितीय प्रथम अध्याय के द्वितीय श्लोक से द्वितीय अध्याय के नवम श्लोक तक का एक वाक्य है, और उस मूल अज्ञान का निवर्तक आत्मज्ञान ही है सर्वकर्म संन्यास पूर्वक, इसे बताने के लिए श्रीमद् भगवद गीता शास्त्र है। अशोच्यानन्व शोच्यस्तम प्रज्ञावादान शिभाषे से लेकर के सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम रज अहंता सर्वपापेभ्यो मोक्षिष्यामि मा शुचः, यहाँ तक का श्रीमद् भगवद गीता शास्त्र यही बताता है। इसे भाष्कर भगवान ने स्वमत बता करके कह दिया वेदांत का ही अभिप्रेत अर्थ। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता का अभिप्रेत अर्थ शोक मोह की आत्यंतिक निवृत्ति का उपाय अकेला ब्रह्म साक्षात्कार मात्र है ये नहीं, अपितु श्रीमद् भगवद गीता का अभिप्राय है कि शोक मोह की आत्यंतिक निवृत्ति का उपाय कर्म समुचित आत्मज्ञान है। यह मत है वृत्तिकार का। वृत्तिकार के इस मत का अनुवाद करके भाष्यकार भगवान निराकरण कर रहे हैं, और ये कहा कि वृत्तिकार का ये मानना गलत है कि गीता का अभिप्रेत अर्थ कर्म समुचित आत्मज्ञान शोक मोह की आत्यंतिक निवृत्ति का उपाय है, इसी को श्रीमद् भगवद गीता बता रही है, ये मानना असत है, गलत है। तद असत इत्यादि से कहा गया। क्यों गलत है? कहते इसलिए कि यहाँ विभाग वचन है, अलग अलग दो निष्ठाएं भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं जिज्ञासुओं के प्रतिनिधि अर्जुन को। एक तो ज्ञान निष्ठा और दूसरी कर्म निष्ठा। ज्ञान निष्ठा है सांख्य बुद्धि आश्रित, सांख्य बुद्धि विषयक, और कर्म निष्ठा है योग बुद्धि विषयक, योग बुद्धि आश्रया। उनमें से सांख्य बुद्धि का निरूपण, सांख्य निष्ठा का निरूपण करते हुए पहले सांख्य शब्द का अर्थ बताया भाष्कर भगवान ने। सांख्य शब्द गीता में तीन के लिए आया, आत्मयाथात्म्य के लिए भी, आत्मतत्व के लिए, आत्मा का जो यथार्थ स्वरूप उसके लिए भी सांख्य शब्द का प्रयोग है, और ज्ञान के लिए भी सांख्य शब्द का प्रयोग है, और ज्ञानियों के लिए भी सांख्य शब्द का प्रयोग है। जैसे प्रत्यक्ष शब्द का प्रयोग विषय के लिए भी होता है, ज्ञान के लिए भी होता है, प्रमाण के लिए भी होता है। प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष विषय और प्रत्यक्ष ज्ञान, ऐसे सांख्य शब्द का अर्थ आत्मा का यथार्थ स्वरूप भी होता है। जब संख्या सांख्य शब्द का अर्थ ये करते हैं कि सम्यक ख्यायते यत्तत् सांख्यम्, ये सांख्य शब्द का अर्थ करते हैं, व्युत्पत्ति करते हैं, तो वेद के द्वारा तथा वेदानुसारी श्रीमद् भगवद गीता के द्वारा अच्छी तरह से जिसका स्वरूप बताया जा रहा है, जिसका ख्यापन हो रहा है, कथन हो रहा है, उसे सांख्य कहते हैं। हाँ, ख्यायते, प्रकाश्यते, ज्ञाप्यते, निरूप्यते, कथ्यते, यत तत् सांख्यम। तो उपनिषदें तथा उपनिषदों की सार रूपा श्रीमद् भगवद गीता के द्वारा सम्यक प्रकार से निरूपण किया जा रहा है आत्मा के यथार्थ स्वरूप का। इसलिए आत्मतत्व सांख्य है। सम्यक ख्यायते श्रीमद् भगवद गीता शास्त्रेण यत तत् सांख्यम, यह उत्पत्ति करते हैं तो सांख्य शब्द का अर्थ निकलता है आत्मतत्व। कर्मणि, हाँ, कर्म अर्थ में क प्रत्यय होकर के बना। तो सांख्य शब्द बन गया तो उसका अर्थ निकला आत्मतत्व। श्रीमद् भगवद गीता आत्मा का स्वरूप बता रही है, न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे इत्यादि श्लोकों से श्रीमद् भगवद गीता आत्मा का यथार्थ स्वरूप जन्मादि छह भाव विकारों से रहित निर्विकार बता रही है। इसलिए आत्म यथार्थ है निर्विकार चेतन, ये आत्मा का यथार्थ स्वरूप है, आत्म तत्व है, और उसको अच्छी तरह से बताया जा रहा है गीता के द्वारा। इसलिए सांख्य शब्द का अर्थ निकला आत्म तत्व। और उस आत्म तत्व विषयक जो ज्ञान, वो सांख्य है, विषय जिस बुद्धि का, उस बुद्धि को कहा जाता है सांख्य बुद्धि। इसलिए भाष्य में लिखा भाष्कर भगवान ने तद विषया बुद्धि ही सांख्य बुद्धि, ऐसा लिखा ना, कि तद विषया बुद्धि ही सांख्य बुद्धि, ऐसा अनुय कर दीजिए। शुरू में लिखा है ना कि अशोच्यानन्व इत्यादिना भगवता यावत् स्वधर्मम् अपि चावेक्ष इति एतदन्तेन ग्रंथेन यत् परमार्थ आत्मतत्व निरूपणं कृतं तत् सांख्यम्। ये पहले सांख्य शब्द का अर्थ कर दिया, और तद विषया बुद्धि सांख्य बुद्धि, ऐसा अनुय कर दीजिए। तद विषया या बुद्धि सा सांख्य बुद्धि, तो तद विषय इसमें तत् का अर्थ है सांख्य शब्द का अर्थभूत आत्म याथार्थ्य। आत्म याथार्थ्य का अर्थ होता है आत्मा का वास्तविक स्वरूप। तो आत्मा के वास्तविक स्वरूप विषयक ज्ञान को सांख्य बुद्धि कहा जाता है, तद विषया बुद्धि सांख्य बुद्धि। और वो किससे उत्पन्न होगी सांख्य बुद्धि, यानी आत्मा के यथार्थ स्वरूप का बोध किससे होगा, आंख से या अन्य इंद्रिय से नहीं होता। आत्मा का किसी भी इंद्रिय से वास्तविक स्वरूप नहीं जाना जाता, इसलिए उसे अतिंद्रिय कहा जाता है। इंद्रिय से जिसका ग्रहण होता है उसे इंद्रिय गोचर कहते हैं। इंद्रियां हैं चक्षुरादि पांच ज्ञान इंद्रियां, इनमें से किसी भी इंद्रिय से आत्मा का ज्ञान नहीं होता है, इसलिए उसे इंद्रिय गोचर नहीं कहा जाएगा, अतिंद्रिय कहा जाएगा। तो आत्मा का ज्ञान मात्र होता है उपनिषदें और उपनिषद अनुसारी श्रीमद् भगवद गीता से, शब्द प्रमाण से। शब्द प्रमाण है वेदांत, तो वेदांत से आत्मा के यथार्थ स्वरूप का बोध होता है, इसलिए उपनिषदों में आत्मा को कहा जाता है औपनिषद। तंतु औपनिषदम पुरुषम पृच्छामि, औपनिषद कहा जाता है, उपनिषद भी रेव ज्ञायते, यह स औपनिषद। उपनिषद तथा उपनिषदों की सार रूपा श्रीमद् भगवद गीता से जिसे जाना जाए, इसलिए ये न जायते म्रियते वा कदाचित इत्यादि गीता वाक्यों से ही आत्मा के यथार्थ स्वरूप विषयक ज्ञान जो उत्पन्न होता है उसे कहा जाता है सांख्य बुद्धि, वो सांख्य बुद्धि है। और ये सांख्य बुद्धि जिनके अंतकरण में उत्पन्न हो गई है, उपनिषदों के तत्वमशादी वाक्यों से कहो या गीता के सर्वे वयम अतः परम या क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि इत्यादि वाक्यों से कहो, अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार का उदय जिनके अंतकरण में हो गया है उन्हें कहा जाता है सांख्य। वे सांख्य हैं, आत्मा भी सांख्य है, आत्मा का यथार्थ स्वरूप भी, आत्मा के यथार्थ स्वरूप विषयक ज्ञान है सांख्य बुद्धि। और ये सांख्य बुद्धि जिनके अंतकरण में प्रकट हो गई है, आत्मा के यथार्थ स्वरूप का अनुभव जिनको हो रहा है उन्हें भी कहा जाता है सांख्य। हाँ, मतुबर्थीय अप्रत्यय होकर के वो सांख्य शब्द बन जाता है। इसलिए कहा गया कि सा येषाम ज्ञानिनाम उचिता भवति ते सांख्या, सा यानी वे सांख्य बुद्धि, जिन ज्ञानियों में समन्वित होती है। उचित शब्द का अर्थ है अन्वित, उचित शब्द का अर्थ निकलता अन्वित है। उचित में तो अक्त प्रत्यय हो करके उचित शब्द बनता है, उच्च धातु है, उच्च धातु है अन्वय अर्थ में, अन्वय अर्थ में उच्च धातु से उचित बन जाता है। हाँ हाँ, वो तो पंडा शब्द है, उससे तद्धित प्रत्यय इतच हो करके पंडित बन जाता है, और यहाँ उच्च धातु है उससे कृत प्रत्यय हुआ अक्त, तो उचित बन गया। समुचित इत्यादि जिससे बनता है उसी से उचित शब्द बना समुचित। सम उपसर्ग लगाते तो समुचित, समुचित का अर्थ है अन्वित। तो सा येषाम ज्ञानिनाम उचिता यानी अन्विता भवति ते सांख्या, तो जिन ज्ञानियों के बुद्धि में वे प्रकट हो गई है, उन्हें कहा जाता है सांख्य। तो इस प्रकार ये सांख्य बुद्धि का निरूपण हुआ, सांख्य निष्ठा, और सांख्य निष्ठा के अधिकारी हैं आगे भगवान कहेंगे ज्ञान योगेन सांख्यानाम, कर्म योगेन योगिनाम, में जिन जो ज्ञान निष्ठा के अधिकारी हैं उनके लिए ज्ञान से मोक्ष बताया गया। और योगी कहा जाता है योगी शब्दार्थ को बताने के लिए उस सूत्र श्लोकस्थ सांख्य पदार्थ बता दिया। अब योगी पदार्थ को बताने के लिए पहले योग शब्द का अर्थ करते हैं। योग है यहाँ पर निष्काम कर्मानुष्ठान, यही कहा जा रहा है आगे। एतस्या बुद्धेः जन्मनः प्राक आत्मनो देहादि व्यतिरिक्तत्व कर्तृत्व भोक्तृत्वादि अपेक्षो धर्माधर्म विवेक पूर्वको मोक्ष साधन अनुष्ठान निरूपण लक्षणो योगः। ये योग पदार्थ हैं। एतस्या बुद्धेः जन्मनः प्राक, इसमें एतस्या शब्द से लेना ये जो सांख्य बुद्धि, एतस्या बुद्धे है यानी सांख्य बुद्धि का, जन्मनः प्राक का अर्थ है जन्म होने से पहले। अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक अनुभव होने से पहले जो आत्मनो देहादि व्यतिरिक्तत्व कर्तृत्व भोक्तृत्वादि अपेक्ष मोक्ष साधन अनुष्ठान है वह योग है, उसे योग कहा जा रहा है। और वो विवेक पूर्वक, इसलिए कहा कि आत्मा ये तो ये निश्चय रहना चाहिए तभी मोक्ष के साधन में प्रवृत्त होगा, भले ही करामलकवत स्पष्ट अनुभव नहीं हो रहा है लेकिन मोक्ष के साधन में किसकी प्रवृत्ति हो पाएगी, जो शरीर इंद्रिया मन बुद्धि से अलग आत्मा को समझता है। शरीर आदि रूप ही आत्मा नहीं है, कार्यकरण संघात से अलग आत्मा है। जैसे एक गाड़ी होती है उसमें दो पार्ट होते हैं, एक तो गाड़ी की बॉडी और दूसरा इंजन। तो बॉडी के तरह तो गाड़ी के हैं ये स्थूल शरीर, इंजन के तरह हैं सूक्ष्म शरीर। और गाड़ी का मालिक गाड़ी में बैठा है लेकिन वो न तो बॉडी है गाड़ी की न तो इंजन है। उसका निश्चय होता है कि मैं इंजन तथा बॉडी जो है गाड़ी की उन दोनों से अलग हूँ, इनसे यात्रा करने वाला हूँ, गंता हूँ, ये तो गंत्री है यानी गमन का उपकरण है। बॉडी में बैठ करके इंजन की सहायता से अपने गंतव्य तक पहुंचने वाला हूं मैं, ये निश्चय होता है गाड़ी में बैठने वाले व्यक्ति का। ऐसे यह स्थूल शरीर रूपी बॉडी में लगा हुआ जो सूक्ष्म शरीर रूपी इंजन है, इसकी सहायता से इस बॉडी में बैठ करके मैं अपने गंतव्य मोक्ष की यात्रा कर रहा हूँ, मेरा गंतव्य मोक्ष है, मैं इससे अलग हूँ शरीर से भी और इंद्रियों से भी। ये निश्चय जिसका है वही यात्रा के लिए इस गाड़ी का और इंजन का उपयोग कर पाएगा। नहीं तो इस गाड़ी को ही मैं समझ रहा है, जो कार्यक्रम संघात को ही, वो गाड़ी को अपना गंतव्य तक पहुंचाने वाला साधन है ऐसा नहीं मानेगा। इस साधन का गंतव्य तक पहुंचने में उपयोग नहीं कर पाएगा, इसी को मैं मान रहा है। इसलिए कहते हैं कि गीता ने बताया हुआ जो कर्मयोग है, उस कर्मयोग का भी अधिकारी कौन है, जिसे ये निश्चय है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं इंद्रिया नहीं हूँ, प्राण नहीं हूँ, इन कार्यक्रम संघात से अलग मैं हूँ, ऐसा जो निश्चयवान, इसके लिए कहते हैं कि आत्मनो देहादि व्यतिरिक्तत्व, देहादि में आदि शब्द से इंद्रियादि को लेना, तो देह और इंद्रिय से अलग आत्मा है और लेकिन मान रहा है कि अभी वो करता है कि अकर्ता है, भोगता है कि अभोक्ता है, इसका निश्चय नहीं है। इसलिए कर्तृत्व भोक्तृत्वादि अपेक्षो, तो कर्तृत्व भोक्तृत्वादि से युक्त समझ रहा है, यथार्थ स्वरूप का बोध नहीं है, इतना विपर्य है कि मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, लेकिन मुक्त होना चाह रहा है। तो कर्तृत्व भोक्तृत्वादि अपेक्ष और धर्माधर्म विवेकपूर्वक, ये कर्तृत्व भोक्तृत्वादि अपेक्ष ये विशेषण है मोक्ष साधन अनुष्ठान निरूपण लक्षण का, और उसी का और एक विशेषण है धर्माधर्म विवेकपूर्वक। धर्म यानी कर्तव्य, अधर्म अकर्तव्य, तो यह कर्तव्य है यह अकर्तव्य है, इसका विवेक यानी अलग अलग निश्चय, कर्तव्य अकर्तव्य का निश्चय पूर्वक जो मोक्ष साधन अनुष्ठान, तो मोक्ष का साधन है तीसरे अध्याय में बताया जाएगा कर्म को ही, कर्मयोगी के लिए जिसके चित्त में निष्काम कर्मानुष्ठान से निवर्त्य दोष अभी विद्यमान है, उसे कर्मानुष्ठान के बिना मोक्ष नहीं हो प्राप्त हो सकता, इसे भगवान न कर्मणामनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते न च संन्यसनादेव सिद्धिम समधिगच्छति, इससे बताएंगे कि अपने कर्तव्य का अच्छी तरह से पालन किए बिना नैष्कर्म्य शब्दित मोक्ष की प्राप्ति उसे नहीं हो सकती। मात्र कर्म को त्यागने से ही सिद्धि यानी मोक्ष नहीं होता, न तो संन्यासमादेव सिद्धिम समधिगच्छति, सिद्धि है मोक्ष की प्राप्ति वो नहीं हो सकती। इन वाक्यों से भगवान ये बता रहे हैं कि कर्मानुष्ठान ही मोक्ष का उन लोगों के लिए साधन है। हाँ, परंपरा से वो अंतकरण शुद्धि नित्यानित्य वस्तु विवेक वैराग्य आदि द्वारा, तो इसलिए मोक्ष साधन जो कर्म आदि और उनका अनुष्ठान, और यही है योग अनुष्ठान निरूपण लक्षण। लक्षण शब्द का अर्थ है आत्मक। तो शास्त्र ने जैसा कर्म का स्वरूप बताया है वैसा ही उसका अनुष्ठान, यही है योग। इसे योग कह रहा है। इसी से यही निष्काम कर्मानुष्ठान ही शास्त्र ने बताया हुआ जो कर्तव्य है उसका अच्छी तरह से पालन ही शोक मोह की आत्यंतिक निवृत्ति का उपाय बन जाता है परंपराया उन व्यक्तियों के लिए, इसलिए उसे योग कहते हैं। तो ये योग है। और तद विषया बुद्धि ही योग बुद्धि, इसमें तत् शब्द का अर्थ है शास्त्र ने बताया हुआ जो कर्तव्य जिसे योग कहा जा रहा है, उस कर्तव्य का अनुष्ठान, तत् शब्द से लीजिए। और तद विषया बुद्धि यानि अपने कर्तव्य विषयक बुद्धि को, निश्चय को कहा जाता है योग बुद्धि। ये योग बुद्धि है, जैसे सांख्य बुद्धि है आत्मा के यथार्थ स्वरूप विषयक ज्ञान, सांख्य बुद्धि, ऐसे योग विषयक बुद्धि को कहा जाएगा योग बुद्धि। और योग है निष्काम कर्मानुष्ठान, और निष्काम कर्मानुष्ठान विषयक बुद्धि को, ज्ञान को कहा जाता है योग बुद्धि। तो तद विषया बुद्धि ही योग बुद्धि, और सा येषां कर्मिणां उचिता भवति ते योगिनः। जैसे सांख्य बुद्धि से जो अन्वित हैं उन्हें सांख्य कहा जाता है, ऐसे योग बुद्धि से जो अन्वित हैं अपने कर्तव्य का अच्छी तरह से, जिन्हें निश्चय हैं और कर्तव्य मार्ग से च्यूत नहीं होते हैं, अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, वे हैं योगी, उन्हें योगी कहा जाता है। तो सा यानि योग बुद्धि येषां कर्मिणां उचिता, जिन कर्माधिकारियों में यह योग बुद्धि यानि अपने कर्तव्य विषयक दृढ़ निश्चय हैं जिनके बुद्धि में, और वो ऐसा दृढ़ निश्चय जो कर्तव्य पथ से च्यूत नहीं होने देता, कर्तव्य पथ पर आगे ही आगे बढ़ाता है, उसे कहा जाता है योग बुद्धि। और यह योग बुद्धि जिनके अंदर है उन्हें कहा जाता है योगी, अपने कर्तव्य का जिन्हें अच्छी तरह से निर्धारण है, कर्तव्य के विषय में भटकाव जिनके बुद्धि में नहीं है, वे हैं योगी। योगी में योगो अशास्तीति योगी, ऐसे मत्वर्थीय इन्हीं प्रत्यय हैं, और बहुवचन में है योगिनः, जैसे ज्ञानिनः बनता है, ज्ञानम येषां विद्यते ते ज्ञानिनः, ऐसे योगिनः। तथा च भगवता विभक्ते द्वे बुद्धि निर्दिष्टे। तो भगवान ने अलग अलग दो बुद्धियां बताई हैं, आगे बताएंगे भगवान। एषा ते भी हिता सांख्ये बुद्धिर योगे तिमां श्रुणु। ये इसी अध्याय में श्लोक आएगा। तो एषा ते भी हिता सांख्ये बुद्धिर योगे तिमां श्रुणु, इससे भगवान बताएंगे दो प्रकार की बुद्धि, सांख्य बुद्धि तथा योग बुद्धि। इसलिए कहते हैं कि तथा च भगवता विभक्ते द्वे बुद्धि निर्दिष्टे। भगवान ने अलग अलग दो प्रकार की निष्ठाएं बताई हैं। ये दो बुद्धियां बताई, सांख्य बुद्धि भी और योग बुद्धि भी। नत्वे वाहम जातुनासम नत्वम नेमे जनाधिपा, यहाँ से प्रारंभ करके येषा ते भीता सांख्य, यहाँ तक इसे पूर्व तक के ग्रंथ से, ये तो उपसंहार वाक्य है, येषा ते भीता सांख्य बुद्धि, यहाँ तक के ग्रंथ से ले लो एक प्रकार से। बारह इसी अध्याय में क्या किया कि भगवान ने सांख्य बुद्धि को बताया, और योगे त्विमाम श्रृणु, यहाँ से योग विषयक यानी निष्काम कर्मानुष्ठान विषयक बुद्धि को भगवान बताएंगे। तो ये जो वाक्य हैं यह अलग अलग दो प्रकार की बुद्धियों का विभाजन करने वाला है। कहाँ तक सांख्य बुद्धि को बताया सूत्र रूप से, कहाँ तक योग बुद्धि से बताया, ये कह रहा है। बुद्धिर योगे त्विमाम श्रृणु से लेकर के द्वितीय अध्याय के ही 54वें श्लोक तक एक प्रकार से, 54 या 53वें श्लोक तक बताया जाएगा एक योग विषयक बुद्धि को। 54वें श्लोक में तो अर्जुन का फिर प्रश्न आता है ना, स्थित प्रज्ञ विषयक, वहाँ से तो फिर स्थित प्रज्ञ की, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, श्रुति भी प्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधा वचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि, यहाँ तक के ग्रंथ से एक प्रकार से योग बुद्धि को बताया जाएगा। संभवतः ये आ रहा है एषा ते भीता 39वां नंबर श्लोक, येषा ते भीता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां श्रृणु बुद्ध्या युक्तो या पार्थ कर्मबंधम प्रहास्यसि, 39वां श्लोक है। यहाँ से 53वें श्लोक तक बताई गई वो योग बुद्धि, और 38वें श्लोक तक बताई गई सांख्य बुद्धि, ये समझना। तो ये दो प्रकार की बुद्धियों को भगवान ने अलग अलग करके बताया, और इन दो प्रकार की बुद्धि का आश्रय लेकर के अलग अलग दो निष्ठाएं भी भगवान ने बताई हैं। इसे कह रहे हैं आगे कि तयोश्च सांख्य बुद्धियाश्रया, तयोश्च सांख्य बुद्धियाश्रयाम ज्ञान योगेन निष्ठाम सांख्यानाम विभक्ताम वक्षति पुरा वेदात्मना मया प्रोक्ता इति, यानी लोकेस्मिन द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नख। ये जो श्लोक आएगा उसमें भगवान लोकेस्मिन द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नख इसी श्लोक को अर्थतः यहाँ पर बताएं भाष्कर भगवान कि वेदात्मक मैंने दो प्रकार की निष्ठाओं में से निष्ठाओं को बताया है, उसमें से सांख्य बुद्धि आश्रयक जो निष्ठा है वह भी, और कर्म योग बुद्धि विषय आश्रयक निष्ठा को कहा जाता है आपकी योग निष्ठा। तो ये दो प्रकार की निष्ठा, ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा, ये दो निष्ठाएं बताई। इसमें से सांख्य बुद्धि आश्रय निष्ठा को कहा गया सांख्य निष्ठा, ज्ञान निष्ठा। तो ज्ञान योगेन निष्ठां सांख्यानां विभक्तां वक्षति, ज्ञानियों को ज्ञान रूप साधन से मोक्ष की प्राप्ति स्वरूप में स्थिति बताई जाएगी। और तथा च योग बुद्ध्याश्रयाम कर्म योगेन निष्ठाम विभक्तां वक्षति कर्म योगेन योगिनाम इति, तो योग बुद्धि आश्रयाम कर्मयोगेन निष्ठाम विभक्ताम वक्षति। तो योग बुद्धि आश्रित निष्ठा को बताया जाएगा उसी श्लोक में कर्मयोगेन योगिनाम इससे। तो इस प्रकार ये दो प्रकार की निष्ठाएं अलग अलग बताई गई हैं। तद असत यहाँ से वृत्तिकार के मत का खंडन प्रारंभ हुआ है और तद असत इसमें तत् का अर्थ है वृत्तिकार का मत, असत है यानी गलत है। क्यों गलत है तो उसको बताने के लिए सूत्र रूप से हेतु बताया था विभाग वचनात्, ये था ना कहाँ ज्ञान कर्मनिष्ठयो विभाग वचनात्, ये है 27 नंबर पृष्ठ में बीच वाले भाष्य में। तो ज्ञान कर्मनिष्ठयो विभाग वचनात् बुद्धिद्वय आश्रययो, ये सूत्रात्मक हेतु था। इसी सूत्रात्मक हेतु का यानी बुद्धिद्वय आश्रययो ज्ञान कर्मनिष्ठयो विभाग वचनात्, ये एक हेतु है। इसी का विवरण असोच्यान इत्यादिना भगवता यहाँ से प्रारंभ करके यहाँ तक हुआ। कहाँ तक? कि तथा च योग बुद्ध्याश्रयाम कर्मयोगेन निष्ठाम विभक्ताम वक्षति कर्मयोगेन योगिनाम इति। इतने ग्रंथ से वो जो शुरू में सूत्रात्मक हेतु बताया गया था उसका विवरण उपपादन व्याख्यान भाष्य का लक्षण होता है ना कि मूलार्थो वर्णेते यत्र मूलानुसारी भी पदै स्वपदानि च वर्ण्यन्ते भाष्यम भाष्य विदो विदुः। तो ये कहा जाता है कि जिस व्याख्यान रूप ग्रंथ में मूल का मूल के पर्यायवाचक मूल ग्रंथ में प्रयुक्त पदों के पर्यायवाचक पदों के द्वारा मूल का अर्थ बताया जा रहा है और स्वयं अपने द्वारा प्रयुक्त सूत्रात्मक पदों का भी व्याख्यान किया जा रहा है जिस ग्रंथ में, उसे भाष्य कहते हैं। तो भाष्यकार भगवान का ये वाक्य है तो बुद्धिद्वय आश्रययोः ज्ञान कर्मनिष्ठयोः विभाग वचनात्, सूत्रात्मक वाक्य था, इसका विवरण यहाँ तक के ग्रंथ से किया कर्मयोगेन योगिनामिति तक, इसलिए ये भाष्य है। अब उपसंहार वाक्य है ये, जो सूत्रात्मक हेतु का विवरण हुआ उपपादन हुआ उसका उपसंहार। एवं सांख्य बुद्धिं योग बुद्धिं च आश्रित्य द्वे निष्ठे विभक्ते भगवता एव उक्ते ज्ञान कर्मणोः कर्तृत्वा कर्तृत्वेकत्वानेकत्व बुद्ध्याश्रययोः एक पुरुषाश्रयत्वा संभवं पश्यता। ये हैं कि एवं यानि उक्त प्रकारेण असोच्यान यहाँ से लेकर के कर्मयोगेन योगिनां तक के द्वारा उक्त जो प्रकार हैं निष्ठाद्वय के विभाग का उपपादन प्रकार। तो सांख्य बुद्धिम योग बुद्धिंच आश्रित्य, सांख्य बुद्धि का आश्रय लेकर के ज्ञान निष्ठा और योग बुद्धि का आश्रय लेकर के कर्म निष्ठा, ये दो प्रकार की निष्ठाएं बताई गई। एवं सांख्य बुद्धि में योग बुद्धिंच आश्रित्य द्वे निष्ठे विभक्ते भगवता एव उक्ते, भगवान ने ही दो निष्ठाएं बताई। द्वे निष्ठे विभक्ते ये सब प्रथमा का द्विवचन है, रमे के तरह, रमा रमे रमाहा, ऐसे निष्ठा निष्ठे निष्ठा, और निष्ठे का ही विशेषण है द्वे, इसलिए द्वे ये भी द्विवचन है और विभक्ते भी उसी का विशेषण है, और उक्ते भी उसी का विशेषण है इसलिए ये भी द्विवचन है। तो सांख्य बुद्धिम आश्रित्य ज्ञान निष्ठा उक्ता ऐसा लगाना, और योग बुद्धिम आश्रित्य कर्म निष्ठा उक्ता। किसने बताई? तो कहते भगवता एव उक्ता, भगवान ने ही बताई है। तो भगवता का विशेषण है ज्ञान कर्मनो हो कर्तृत्वा कर्तृत्व एकत्वानेकत्व बुद्ध्याश्रययो एक पुरुष आश्रयत्वा संभवम पश्यता भगवता, पश्यता भी तृतीया है, ये भगवता का विशेषण है। भगवान के द्वारा ये दो निष्ठाएं कही गई। भगवान ने ये अलग अलग दो निष्ठाएं क्यों कही, किस अभिप्राय से कही? तो अभिप्राय बता रहे हैं कि भगवान का ये अलग अलग दो निष्ठाएं बताने का, दो पुरुषों को, सांख्य पुरुषों के लिए ज्ञान निष्ठा और योगी के लिए कर्म निष्ठा, ऐसी अलग अलग दो निष्ठाएं बताने के पीछे भगवान का क्या अभिप्राय रहा? तो ये अभिप्राय है कि ज्ञान कर्मणो हो कर्तृत्वा कर्तृत्व एकत्व अनेकत्व बुद्ध्याश्रययो एक पुरुष आश्रयत्व असंभवम पश्यता। भगवान ये देख रहे हैं कि ज्ञान और कर्म ये दोनों साधन एक व्यक्ति में संभव नहीं है, एक साथ एक व्यक्ति इन दोनों साधनों का अनुष्ठान नहीं कर सकता, ज्ञान का भी और कर्म का भी सह समुच्चय नहीं हो सकता। ज्ञान यानी सांख्य बुद्धि, उसके लिए तो सांख्य बुद्धि आश्रित जो ज्ञान निष्ठा है उसके लिए तो आवश्यकता होती है अकर्तृ एक आत्मतत्व, आत्मा अकर्ता है अभोक्ता है और एक है, इत्याकारक ज्ञान को कहा जाता है सांख्य बुद्धि, और उस सांख्य बुद्धि आश्रित ज्ञान निष्ठा को कहा जाएगा कि अहम अकर्ता एकोस्मि, मैं अकर्ता हूँ और सभी कार्यक्रम संघातों में एक हूँ, आत्मा अनेक नहीं हूँ। तो अकर्ता अभोक्ता एक आत्मतत्व को विषय करने वाली सांख्य बुद्धि आश्रय जो ज्ञान निष्ठा है वो तो ऐसी हुई, और कर्म निष्ठा योग बुद्धि आश्रित है, और योग बुद्धि है कर्तव्य का विभाग पूर्वक निश्चय, ये योग बुद्धि कहलाती है, और तद आश्रित है कर्म निष्ठा। तो कर्म का अनुष्ठान करने के लिए तो आवश्यक होता है देवता का, जिस देवता का याग किया जा रहा है वह देवता याग की संप्रदान कारक है, मैं कर्ता कारक हूँ, ये मेरे द्वारा व्रत जो ऋत्विक हैं यह भी मेरे सहयोगी हैं याग के निष्पादन में, और इस याग से ऋत्विकों के सहयोग से मेरे द्वारा किए जाने वाले याग से देवता को प्रसन्न कर प्रसन्न करूँगा मैं और उनसे यह फल प्राप्त करूँगा, ये निश्चय जिसका होता है उसके लिए वो देवता को अलग समझेगा, अपने सहयोगी के रूप में ऋत्विकों को अलग समझेगा और स्वयं को यजमान के रूप में अलग समझेगा। तो इस प्रकार ये भेद बुद्धि अनेकात्म विषयक बुद्धि पूर्वक कर्म होता है और उसके लिए स्वयं में कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि की भी आवश्यकता है। इसलिए कहा कि कर्तृत्व और अनेकत्व बुद्धि आश्रय है कर्मनिष्ठा और अकर्तृत्व और एकत्व बुद्धि आश्रय है ज्ञान निष्ठा, और इन दोनों का एक पुरुष में युगपत होना असंभव देखा जा रहा है। भगवान देख रहे हैं कि एक व्यक्ति एक साथ अपने आप को अकर्ता भी और कर्ता भी कैसे महसूस करेगा, या तो कर्ता समझ सकता है या तो अकर्ता समझ सकता है। एक साथ देवता अलग है, मैं अलग हूँ, ऋत्विक अलग है, ये और इन सभी शरीरों में मैं ही हूँ, ऐसा अनुभव नहीं कर सकता। इसलिए ये परस्पर विरुद्ध स्वरूप को विषय करने वाली बुद्धि होने से सांख्य बुद्धि और योग बुद्धि, कर्तृत्व अकर्तृत्व, एकत्व अनेकत्व रूप परस्पर विरोधी जो स्वरूप हैं, तद विषयक होने से तद आश्रय योग कर्म ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा एक पुरुष आश्रित नहीं हो सकते। एक पुरुष में दोनों ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा की आश्रय रूपा सांख्य बुद्धि और योग बुद्धि युगपत संभव न होने से, ऐसा देख रहे हैं भगवान, असंभव है ये दोनों एक पुरुष में। तो एक पुरुष आश्रयत्वम आश्रयत्व असंभवम पश्यता, एक पुरुष में ये दोनों का रहना असंभव है, ऐसा जानने वाले इस अभिप्राय वाले भगवान के द्वारा इसलिए अलग अलग दो निष्ठाएं बताई गई, ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा। ज्ञान निष्ठा का अधिकारी अलग कर्म सांख्य शब्दित, कर्म निष्ठा के अधिकारी अलग योगी शब्दित। तो ये कहा एवं सांख्य बुद्धिम योग बुद्धिम च आश्रित्य द्वे निष्ठे विभक्ते भगवता एव उक्ते ज्ञान कर्मणो कर्तृत्वा कर्तृत्व एकत्वानेकत्व बुद्ध्याश्रयो एक पुरुषाश्रयत्वा संभवम पश्यता पश्यता भगवता एव विभक्ते निष्ठे उक्ते, ऐसा अनुवाद करिए, ये उपसंहार हुआ। तो ये जो विभाग वचन है, ये विभाग वचन ये बताता है कि ज्ञान कर्म समुच्चय नहीं है। भगवान को यदि समुच्चय विवक्षित होता, कर्म समुचित ज्ञान शोक मोह की आत्यंतिक निवृत्ति का उपाय बताना यदि भगवान को विवक्षित होता, तो ये अलग अलग दो अधिकारी दो साधनों के न बताते। सांख्यों को ज्ञान का अधिकारी और योगियों को कर्म का अधिकारी बता करके भगवान यही बता रहे हैं कि यहाँ कर्म और ज्ञान इनका समुच्चय नहीं है, सह समुच्चय नहीं है, क्रम समुच्चय भले ही हो। पहले जब तक चित्त अशुद्ध है तो निष्काम कर्मानुष्ठान, चित्त शुद्धि पूर्वक वैराग्य हो जाए, नित्यानित्य वस्तु विवेक वैराग्य और शम दमादि संपत्ति और मुमुक्षा, तो फिर ज्ञान निष्ठा, ज्ञान निष्ठा का अधिकारी। ऐसे ये अलग अलग दो अधिकारी और दो साधन का विभाग करके बताना भगवान का तब उत्पन्न होगा जब ये माना जाए कि कर्म समुचित ज्ञान मोक्ष का साधन गीता में विवक्षित नहीं है, नहीं तो इसकी उपपत्ति नहीं होगी, संगति नहीं लगेगी। और ये जो भगवान ने कहा है अलग अलग विभाग वचन, इसे वेद भी बता रहा है। तो बृहदारण्यक उपनिषद में भी ऐसा ही कहा गया, इसलिए तो वेदों की सार कहा जाता है गीता। गीता वेदों की सार क्यों है? इसलिए कि जो बात गीता में कही गई है संक्षेप में और सरल शब्दों में, वही वेद में मिलेगी निश्चित कहीं ना कहीं। हाँ, तो लोकेस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, इस श्लोक से जो सांख्यों के लिए कही गई ज्ञान निष्ठा और योगियों के लिए कही गई कर्म निष्ठा, इसको उपनिषदों में कहाँ पर कहा गया है अलग अलग, दोनों निष्ठाओं का अधिकारी अलग अलग, ये कहाँ कहा गया? कहते वेद में, बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है, वही बताया जा रहा है। बृहदारण्यक उपनिषद में ये वाक्य आता है कि यथा एतत् विभाग वचनम तथैव दर्शितम शातपथीये ब्राह्मणे। शातपथीये ब्राह्मण है शतपथ ब्राह्मण, यजुर्वेद का, और शातपथीये ब्राह्मण की ही बृहदारण्यक उपनिषद है। इसलिए शातपथीय ब्राह्मण में जो बृहदारण्यक उपनिषद उसके चौथे अध्याय के चौथे पाद में 22वें श्लोक में मंत्र में यह आता है, एतमेव प्रव्राचिनो लोकम इच्छन्तो ब्राह्मणा प्रव्रजन्ति। एतमेव लोकम, ये लोकम का विशेषण है एतमेव, और लोकम शब्द का अर्थ है यहाँ पर मोक्ष आत्मा, यहाँ लोक शब्द का अर्थ आत्मा है। लोक्यते उपनिषद भी अनुभूयते यह स लोक, उपनिषदों के द्वारा जिसका अनुभव किया जाता है उसे कहा जाता है लोक। उपनिषदों के द्वारा उत्तम अधिकारी को जिसका अनुभव होता है वह लोक शब्द का अर्थ है। किसका अनुभव होता है उत्तम अधिकारी को उपनिषदों के द्वारा? आत्मा के यथार्थ स्वरूप का उत्तम अधिकारी को अनुभव होता है, इसलिए आत्मा के यथार्थ स्वरूप को कहा जाता है लोक। वही आत्मा का यथार्थ स्वरूप मोक्ष है। मोक्ष, ब्रह्म, आत्मा का यथार्थ स्वरूप, ये सब एक ही अर्थ को बताने वाले अनेक शब्द हैं, एक अर्थक अनेक शब्द हैं। तो इसलिए एतम एव प्रव्राजिनो लोकम इच्छन्तो ब्राह्मणा प्रव्रजन्ति, इसमें लोकम शब्द का अर्थ निकला मोक्ष, आत्मा का यथार्थ स्वरूप। मोक्ष में आत्मा स्वस्वरूप में अवस्थित होता है, स्वरूप अवस्था में निरुपाधिक रहता है, वास्तविक स्वरूप रहता है मोक्ष में, और उसी को इच्छन्त यानी चाहते हुए, मोक्ष को ही चाहते हुए प्रव्राजिनो ब्राह्मणाः प्रव्रजन्ति। ब्राह्मणाः यानी ब्रह्म जिज्ञासु, और वे प्रव्राजी हैं का मतलब कर्म फल का परित्याग कर चुके हैं, कर्म फल नहीं चाहते हैं, कर्म फल से विरक्त हैं। तो कर्म फल जो संसार है उससे जो विरक्त हैं वे वैराग्यवान। एतम लोकम इच्छन्तः प्रव्रजन्ति, तो वह प्रव्रजन करते हैं का मतलब कर्मफल नहीं चाहिए तो उसका साधन जो कर्म है उसको विधि पूर्वक छोड़ देते हैं, विविधिषु संन्यास लेते हैं, सन्यासी बन जाते हैं। प्रव्रजन्ति का अर्थ कर्म का त्याग कब करते हैं, जब कर्म का फल नहीं चाहते हैं, कर्म फल से विरक्त होते हैं, तो फिर कर्म फल नहीं चाहिए, कर्म फल से वैराग्य हो गया पूर्ण। तो यद अहरेव विरजेत तद अहरेव प्रव्रजेत, इस श्रुति के अनुसार फिर कर्म को छोड़ देते हैं, कर्म रूपी साधन उनका पूरा हो गया। तो एतम एव प्रव्राजिनो लोकम इच्छन्तो ब्राह्मणा प्रव्रजन्ति इति, इस वाक्य से सर्वकर्म संन्यासम विधाय तद योग शेषेन किं प्रजया करिष्यामो येषानो अयम आत्मा अयन लोक इति, और उनके उद्गार बताए जा रहे हैं कि हम इससे क्या करेंगे कर्म फल से। कर्म क्या नाम, संसार के प्रापक जो साधन है, इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं, टाइम काफी।